palenie do drzwi budzi cię w nocy. Instynkt wprowadza stan wyjątkowy. Nic lepiej o tej porze nie stawia na nogi niż świadomość, że za późno na świadków Jehowy. Na obroty wkręca się mózg. Idziesz do kuchni i sięgasz po nóż. Na korytarzu ruch, na drzwi ląduje wód. Kurwysyny prędzej zdechną niż wejdą tu. Podjeżdżasz do Judasza, przeraża klimat. Świetlówka miga, niemiła wiksa ci się kręciła. Scenariusze jak w filmach o bandytach, o narkotykach, pistoletach i karabinach. Jutro z rana sąsiedzi będą pytać, gdzie była policja, że nie było jej widać. Niezła lipa, psychika zaczyna siadać. Stara prawda, praca, mam. Czasem ty odwracasz wzrok, to rozsądek, nie strach. Ale prędzej czy później coś musi się stać. Zakładasz kaptur, zamykasz drzwi. Środek nocy na chatę trzeba iść. Nie znasz imion i nie znasz krzyw. A rejon taki, że mieszkańcy pytają jak żyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Miałeś pecha, wypadło na ciebie. Uważaj na gości stojących pod sklepem. Uważają, że masz więcej i lepiej. Lepiej idź ostrożniej, patrz w ziemię. Jeden obcina twoją new erę. W powietrzu napięcie, czuć zagrożenie. Wszystko w zwolnionym tempie się dzieje. Porzuć nadzieję, typ już podbija. Spluł się od razu, nie zapytał co słychać. Niezła lipa na pysk leci fanga. Stara prawda wciąż aktualna. Odwracasz wzrok, to rozsądek, nie strach. Ale prędzej czy później coś musi się stać. To historie, jakich wiele mogły się wydarzyć wszędzie. Na każdej ulicy, na każdym osiedlu w mieście. Padło na moje, więc ja widziałem je lepiej. Dla jednych po staremu, dla drugich nic jak przedtem. Zmienne są stałe, stałe stały się zmienne. Prędzej czy później coś musi zmienić miejsce. Niezależnie od gwiazd na układzie, pogody, godziny, pory roku, ruchu planet. Nigdy nie wiadomo na kogo teraz wypadnie. Nie wiadomo też na kogo następnym razem. Ale, bo to nie jest śmieszne wcale. Kiedy bezpiecznie czuć się przestajesz. Kiedy znajdujesz się w centrum wydarzeń, na które to wpływu nie miałeś raczej. Niezła lipa, psychika zaczyna siadać. Stara prawda, praca, mantra. Czasem ty odwracasz wzrok, to rozsądek, nie strach. Ale prędzej czy później coś musi się stać. Czasem ty odwracasz wzrok, to rozsądek, nie strach. Ale prędzej czy później coś musi się stać.